takie otwarcie historycznego przedsięwzięcia. Sfera prezentuje swój potencjał. Teraz sfera brudno Warszawa dla was. Witamy wszystkich w naszym świecie. Cieszymy się, że wybraliście właśnie tą sferę. Dysponujemy wszystkim, czego pragniecie. Serdecznie zapraszamy na spacerek. To jest rap świat. Po brudnej stronie od 8 lat. Przy mikrofonie od 8 lat. Strona po stronie pisze o tym, jak swoje życie gonię. Ponieważ mamy zaliczony w undergroundzie staż. Przez styl w mainstream nadszedł czas. Przez styl miejski walka klas. Przegnił wieki walka tras. Jesteśmy więźniami samych siebie. Robimy źle sami sobie. Ale jest pewien optymistyczny przejaw. Sfera nadzieja polskiego podziemia. Żadne pantery to był pikuś. Posłuchaj sfery rewolucyjnych hitów. Jak mówi legenda, ta sfera jest zaklęta. Bity klej kłosi, jak legenda głosi. Żadne pantery to był pikuś. Posłuchaj sfery rewolucyjnych hitów. Jak mówi legenda, ta sfera jest zaklęta. Bity klej kłosi, jak legenda głosi. Sfera 2004, chłopaku słuchaj. Za symboliczny grosik muzyka dobra dla ucha. I przysięgam, już przecięta wstęga za wygraną puchar. Nowa sfera na patentach, nowa legenda zaczęta. Dla każdego tu coś, to co warto pamiętać. Mądrości tysiąca złamanych kości to zapamiętaj. To nie wstępna puenta, nie zakończenie. To co od lat w was drzemie, teraz płonie. Nie gonię za tłumem, bo nie jestem koniec. Ta sfera ma dumę, a ja rozumiem i bronię. To nowa sztuka w nowej odsłonie. Już wiesz, gdzie je szukać, w jakim gronie. Wśród tych typów, z którymi można kraść konie. Gdzieś w betonie, po brudnej stronie. Przy mikrofonie. Sfera nadzieja polskiego podziemia. Żadne bandery to był pikuś. Posłuchaj sfery rewolucyjnych hitów. Jak mówi legenda, ta sfera jest zaklęta. Bity klej kłosi, jak legenda głosi. Żadne bandery to był pikuś. Posłuchaj sfery rewolucyjnych hitów. Jak mówi legenda, ta sfera jest zaklęta. Bity klej kłosi, jak legenda głosi. Woo!